Підписуйтесь на YouTube-канал «Пригоди Плюс». Підтримуємо український YouTube разом. Кожен ваш підпис – це крок до розвитку українського контенту. Давайте об'єднаємося, щоб українські творці мали можливість розвиватися та створювати ще більше якісного та цікавого контенту. Томас Шеред. «С» значить «спроба». У Лос-Анджелесі ми зареєструвалися в готелі «Командор». Холодні, тверезі та присоромлені. Наступного дня Рут пішла купувати одяг для себе і для нас. Ми дали їй розміри і достатньо грошей, щоб заспокоїти її похмілля. Ми з Майком зробили кілька телефонних дзвінків. Після сніданку ми сиділи, поки портьє не оголосив, що до нас прийшов містер Лі Джонсон. Лі Джонсон – енергійний професіонал, продавець різних послуг. Високий, культурний, з лаконічною манерою розмовляти. Ми представилися продюсерами-початківцями. Його очі засяяли. Ми – його м'ясо. «Все не зовсім так, як ви думаєте», – сказав я. «Ми вже досягли 80-ти чи більше відсотків фінального результату». Він хотів знати, з ким зв'язується. «У нас є кілька тисяч футів плівки Трюколор. Не питайте, де і коли ми її отримали. Ці кадри німі. Нам потрібен звук і подекуди дубляж». Він кивнув. «Досить легко. У якому стані оригінал?» «В ідеальному. Зараз знаходиться у сховищі готелю. У фільмі є прогалини, які потрібно заповнити. Нам знадобиться чимало персонажів чоловічої та жіночої статі. І всі вони повинні будуть дублювати один одного за гроші, а не за екранний час». Джонсон підняв брови. «А навіщо? Тут екранний час? Це хліб з маслом?» «Кілька причин. Ці кадри були зроблені, неважливо де, з розумінням того, що кредит фільму не піде на користь нікому. Якщо вам пощастить зловити свою зірку між зйомками, вам це може зійти з рук. Але якщо ваш матеріал вартий того, щоб з ним працювати, мої хлопці захочуть його екранізувати. І я думаю, вони мають на це право». Я сказав, що це досить розумно. Технічні бригади необхідні. Я готовий добре заплатити. Зокрема, тримати рота на замку, доки примірник не буде готовий до остаточного випуску. Можливо, навіть і після того. Перш ніж продовжити, Джонсон підвівся і потягнувся за капелюхом. «Давайте подивимося на вашу роботу. Не знаю, чи зможемо ми...» Я знав, про що він думав. «Аматори. Домашнє відео. Мабуть, якісь записи». Ми забрали бобини з сейфу готелю і поїхали до його лабораторії за межами Сансет. На його кабріолеті був опущений верх. І Майк вголос сподівався, що Рут вистачить розуму взяти спортивні сорочки, які не сверблять. «Дружина?» – недбало запитав Джонсон. «Секретарка». Так само невимушено відповів Майк. «Ми прилетіли вчора ввечері, і вона пішла за легким одягом». Оцінка Джонсона помітно зросла. З головного входу вийшов портьє, щоб винести валізу з бобінами. Це була довга, низька будівля з офісами спереду і, власне, кінолабораторіями, що звужувалися ззаду. Джонсон завів нас у бічні двері і покликав когось, чиє ім'я ми не розчули. Анонім виявився кіномеханіком, взяв бобини і зник у глибині кінозалу. Ми просиділи хвилину в м'яких кріслах, поки кіномеханік не подав сигнал про готовність. Джонсон глянув на нас. Ми кивнули. Він клацнув вимикачем на підлокітнику, і світло згасло. Картина почалася. Він продивився 110 хвилин, затамувавши подих. Ми обидва спостерігали за Джонсоном, як кіт за щурячою норою. Коли плівка дійшла до білої частини, він подав сигнал зумером на кріслі, щоб увімкнули світло. Світло увімкнулося. Він повернувся до нас. «Звідки у вас цей фільм?» Майк посміхнувся. «Ми будемо співпрацювати?» «Співпрацювати?» Він дивився із захватом. «Кладу життя, що ми будемо співпрацювати. Ми створимо найкращий бізнес, який коли-небудь існував». Кіномеханік спустився вниз. «Гей, все в порядку. Звідки ця плівка?» Майк подивився на мене. Я сказав: «Це не повинно розійтись по людях». Джонсон подивився на свого кіномеханіка, який знизав плечима. «Не моя справа». Я закинув гачок. «Це було відзнято не тут. Неважливо, де». Джонсон піднявся і заковтнув гачок, волосінь та грузило. «Європа. Німеччина. Ні, Франція. Можливо, Росія. Ейнштейн чи Ейзенштейн, чи як там його?» Я похитав головою. «Це неважливо. Всіх учасників можна рахувати померлими, але їхні спадкоємці... Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі?» Джонсон зрозумів. «Абсолютно вірно. Немає сенсу ризикувати. Де решта? Хто зна? Нам пощастило врятувати тільки цю плівку. Вона підійде?» «Підійде». Він подумав хвилину. «Покличте сюди Бернштейна і Кеслера з Марсом теж». Кіномеханік пішов. За кілька хвилин прийшли Кеслер, огрядний чоловік, Марс, молодий нервовий курець, та Бернштейн, звукорежисер. Нас представили всім, і Джонсон запитав, чи ми не проти посидіти ще на одному сеансі. «Не проти. Наш фільм подобається нам більше, ніж вам». Кеслер, Марс і Бернштейн, щойно фільм закінчився, засипали нас здивованими запитаннями. Ми дали їм ті самі відповіді, що й Джонсону, але ми задовільнились їх реакцією і сказали про це. Кеслер буркнув: «Хотів би я знати, хто стояв за камерою. Найкраще, що я бачив, клянуся, з часів Бен-Гура. Краще, ніж Бен-Гур. Хлопець молодець». Я буркнув йому у відповідь: «Єдине, що я можу тобі сказати, що фільмували хлопці, з якими ви зараз розмовляєте. Дякую за добрі слова». Всі четверо витріщилися. Майк сказав: «Саме так». «Нічого собі», сказав Марс. І вони всі подивилися на нас з чималою повагою. Це було приємно. Джонсон увірвався в тишу, допоки не стало ніяково. «Що там далі у нас із вами?» Ми перейшли до справи. Майк, як завжди, сидів з напівзаплющеними очима, вбираючи все у себе, дозволяючи говорити мені. «Ми хочемо, щоб звук був дубльований по всьому фільму. З радістю», відповів Бернштейн. «Щонайменше десяток, а може і більше акторів, які гарно розмовляють і дуже схожі на героїв, яких ви бачили». Джонсон запевнив: «Легко. Центральний кастинг має фото кожного з них, починаючи з першого року. Я знаю. Ми це вже перевірили. Ніяких проблем. Акторам доведеться задовольнитися готівкою та забути про екранний час з причин, які я вже пояснив містеру Джонсону. Стогін Марса. Б'юся об заклад. Я отримаю цю роботу. Джонсон різко відповів. Звісно, ти. Що ще? Це вже звертання до мене. Окрім того, що у нас поки що немає планів щодо дистрибуції. Цим треба зайнятися. Простіше простого. Джонсон, здається, був задоволений. Один тільки натяк на таку роботу, і United Artists плюнуть Шекспіру в очі. Увійшов Марс. А як щодо решти кадрів? У вас є сценарист? У нас є те, що може стати сценарієм для зйомок через тиждень-другий. Хочете пройтись по ньому? Йому сподобалася ця ідея. «Скільки у нас часу?» – втрутився Кеслер. «Це, здається, грандіозна робота. Коли ми починаємо?» І ось прозвучало слово «ми». «Вчора треба було почати», – огризнувся Джонсон і підвівся. «Є ідеї щодо музики? Ні? Спробуємо Вернера Янсена та його хлопців. Бернштейн, відтепер ти відповідаєш за цю плівку. Кеслер, візьми команду і передивись все іще раз. Марс, ти підеш з містером Левко і містером Лавіадою переглянути файли в центральному кастингу, коли їм буде зручно. Тримайте з ними зв'язок в командорі. І тепер, якщо ви пройдете до мого офісу, ми обговоримо фінансові домовленості. Так просто все і вирішилось. Не скажу, що це легка робота чи щось подібне, адже наступні кілька місяців ми нагадували постійно зайняту бджілку. Ще ми вистежили єдиного, зареєстрованого на центральному кастингу, схожого на самого Олександра актора. Молодий вірменин, який втратив надію на те, що його викличуть з додаткових списків, та поїхав додому на кастинг у Санті. Решта акторів репетирували, лаючись на костюмерів і хлопців, які будували декорації. А ми не переставали бігати по майданчику. Навіть Рут, яка все ж заспокоїла батька, цього разу дійсно заслужила свою зарплату. Ми по черзі їй диктували, поки не отримали сценарій, який задовільнив нас з Майком і молодого Марса, який виявився напрочуд кмітливим у створенні діалогів. Що насправді було легко і надзвичайно приємно, так це здивувати і витягти з панцирів хлопців, які бачили, як приходять і відходять епічні фільми. Вони дуже вразились тим, що ми зробили. Кеслер взагалі розчарувався, коли ми з Майком відмовилися разом із ним дознімати решту фільму. Ми лише закліпали очима і сказали, що дуже зайняті і абсолютно впевнені, що він зробить все так добре, як і треба. Він перевершив і себе, і нас. Не знаю, що б ми робили, якби він попросив нас про якусь конкретну пораду. Коли я все це обмірковую, то припускаю, що хлопці, яких ми зустріли і з якими працювали, настільки втомилися від роботи зі звичайними фільмами класу Б, що були раді зустріти когось, хто знав різницю між гліцериновими сльозами і реальністю, і не зважав на те, що це коштувало на $2 більше. Вони думали про нас, як про пару міських розпусників з чималою купою грошей. Сподіваюся, що так. Нарешті все було закінчено. Всі ми сиділи в проекційній кімнаті. Майк і я, Марс і Джонсон, Кеслер і Бернштейн та всі інші технічні працівники, які розділили між собою дійсно величезний обсяг роботи та дивилися готовий продукт. Це було приголомшливо. Кожен зробив свою роботу добре. Коли на екрані з'явився Олександр, він був Олександром Македонським. Вірменський хлопець отримав за це прекрасний бонус. Всі ці яскраві кольори, усе це багатство, пишність і гламур, здавалося, спалахували прямо з екрану і пронизували вашу свідомість. Навіть ми з Майком, які бачили оригінал, заклякли в наших кріслах. Чистий реалізм і масштабність батальних сцен, на мою думку, дійсно зробили картину. Гор, звичайно, чудовий, коли все це не справжнє, і мертві встають, щоб піти пообідати. Але коли Білл Молдін бачить картину і видає, затамувавши подих, статтю про схожість піхотинців різного віку, що ж, Молдін знає, що таке війна, так само, як і піхотинці по всьому світу, які писали листи, порівнюючи Арбелу, Олександра, Занціо та Аргонною. Втомлений селянин, зовсім невитривалий, який іде милю за милою пиловими рівнинами і закінчує життя смердючим, голим, розірваним трупом, який потім лежить покритий мухами і нічим не відрізняється від солдата, який несе рушницю замість списа. Це ми намагалися показати, і нам вдалося. Коли в проекційній кімнаті спалахнуло світло, ми знали, що працювали недарма. Ми потиснули один одному руки, горді, неначе зграя пінгвінів з випнутими грудьми. Решта чоловіків вийшли, а ми пішли до кабінету Джонсона. Він налив усім випити і приступив до справи. «Що ви думаєте про реліз фільму?» Я запитав його думку. «На ваш власний розсуд», – знизав плечима він. «Не знаю, чи вам відомо, але вже пішли чутки, що у вас таки щось є. Я розповів, що нам телефонували з різних фірм, і назвав їх. Бачите, що я маю на увазі? Я знаю цих людей. Вам триматися від них подалі, якщо хочете зберегти свою сорочку. І, до речі, ви нам вже багато винні. Гадаю, ви в курсі?» «В курсі. Я боявся цього. Якби ви не були в курсі, то останню сорочку з вас зняв би я». Він посміхнувся, але ми всі знали, що він не жартував. «Гаразд, вирішено. Поговоримо про випуск фільму. У місті є 2-3 компанії, які захочуть його відправити у прокат. Мої хлопці швидко рознесуть новини. Немає сенсу намагатися змусити їх мовчати. Я знаю, у них вистачить розуму не говорити про те, що ви хочете. Я про це подбаю. Але зараз ви головні. У вас вільні гроші і найбільший потенційний прибуток, який я колись бачив. Ви не зобов'язані погоджуватися на першу ліпшу пропозицію. Це важливо. Ви плануєте впоратися із цим самотужки? Хочу спробувати. У компанії, про яку я думаю, зараз цінують оригінальність, і вони не знають, що я про це знаю. Вони платитимуть і платитимуть. Але що я з цього матиму? Про це, сказав я, ми можемо поговорити пізніше. Гадаю, що знаю, про що йдеться. Ми приймемо звичайні умови, і нам байдуже, як саме ви змусите їх платити. Те, чого ми не знаємо, нам не зашкодить. Ось про що він думав. Жорстока гра. Добре, Кеслере, підготуй свою установку до копіювання. Вона завжди готова. Марс, почни розкручувати рекламу. Як краще згадати про вас? Він поглянув на нас із Майком. А ми це вже обговорювали раніше. Що стосується нас, повільно сказав я, то робіть, як вважаєте за потрібне. Особиста публічність. Що ж, ми не будемо її шукати, але й не будемо ухилятися. Наскільки це можливо, виставте нас простими місцевими придурками, які намагаються зробити шедевр. М'яко обходьте будь-які питання про те, де це було знято. У вас виникнуть проблеми, коли ви будете розповідати про неіснуючих акторів, але ви таки повинні все детально пояснити. Марс застогнав, а Джонсон посміхнувся. Він таки щось вигадає. Що стосується сцени титрів, ми з радістю про вас там згадаємо. Ви чудово попрацювали. Кеслер сприйняв це як особистий комплімент. Також скажемо, перш ніж продовжити роботу, що частина зйомок була в Детройті. На цьому всі підвелися. Ми з Майком розробили новий процес роботи з моделями і трюками. Кеслер відкрив було рота, щоб щось сказати, та передумав. Ми не скажемо, що і скільки було зроблено в студії, але ви мусите погодитися, що це залишається нашим секретом. Але всі ж так хотіли почути, як же нам вдалося таке зняти. Я скажу, що це залишається секретом. Але у фільма така довга і складна робота, яка проходить повз мене. І де ж ви це знімали? Я вам цього не скажу. Те, що ми винайшли, не запатентовано і не буде запатентовано, доки ми зможемо зберігати процес у таємниці. Не виникло жодного заперечення. Ці люди знали, як працює механізм зйомок, і розуміли, чому ми хочемо тримати в секреті свої методи. Але ми можемо гарантувати, що згодом у вас буде більше роботи. Вони зацікавились, і це було зрозуміло. Ми не збираємося прогнозувати, коли це станеться, або укладати якісь конкретні домовленості. Але у нас все ще є один-два козирі. Нам подобається те, як ми ладнаємо, і ми хочемо, щоб так було і надалі. А зараз, якщо ви пробачите, у нас побачення з блондинкою. Ми, а точніше Джонсон, уклали дуже вигідну угоду з United Amusement та підпорядкованими їй кінотеатрами. Джонсон, звісно, отримав свій відсоток, а з United, ймовірно, мав ще більший зиск. Хлопці Кеслера і Джонсона розмістили величезні рекламні оголошення в галузевих журналах, щоб похвалитися своїми зв'язками з лауреатом премії «Оскар». Точніше, не лише «Оскара», але й усіх нагород, які будь-коли отримував будь-який фільм. А європейці перегнули палицю, тому що завжди робили з реалізму фетіш. Вони збожеволіли, коли впізнавали живі батальні сцени, як і всі інші. Наш успіх закрутив голову Рут. Миттєво вона захотіла мати секретарку. До того ж, їй потрібна була ще одна помічниця, аби відбиватися від придурків, які чіплялись до неї звідусіль. Тож ми дозволили їй найняти дівчину на допомогу. Вона вибрала хорошу друкарку, років 50. Рут – розумна дівчина. Її батько виявив бажання побачити Тихий океан. Тож ми підвищили їй зарплату за умови, що він триматиметься від нас подалі. Нам трьом і так було надто весело. Картина вийшла одночасно і в Нью-Йорку, і в Голлівуді. Ми пішли на прем'єру. Червоний килим із груд між нами роздуті, як трійця жаб. Чудове відчуття сидіти на підлозі рано вранці і читати рецензії, які змушують відчувати тебе, наче у польоті. А ще краще відчувати, що у тебе повно грошей. Джонсон і його люди також заробили. Не думаю, що він міг би хвалитися якимось багатством, тож всі ми отримали кайф від того, що проїхалися на гребні хвилі. Великої хвилі, величезної, цунамі. Ми отримали всю особисту рекламу, яку хотіли, і навіть більше. Якимось чином з'явилася інформація про те, що у нас є новий пристрій для технологічної зйомки, і кожна велика студія в місті захотіла його мати, бо вважали, що це дуже економічно вигідно. Студії, які не мали запланованих зйомок, дивилися на Олександра і негайно їх планували. За словами Джонсона, з'явилося кілька дуже хороших пропозицій, але ми повідомили, що наступного дня їдемо до Детройта, щоб деякий час здаватися недоторканими. Я не думаю, що він повірив, що ми справді хочемо поїхати, але наступного дня ми таки це зробили. Повернувшись до Детройта, ми негайно взялися до роботи, знаючи, що знаходимось на правильному шляху. Рут займалась тим, що спроваджувала незліченну кількість потенційних відвідувачів. Ми не пускали ні репортерів, ні продавців, нікого не було часу. Ми використовували нашу камеру. Плівку за плівкою ми відправляли до Рочестера на проявлення. Копія кожної з них поверталася нам, а оригінал залишався в Рочестері для подальшого використання. Ми відправились до Нью-Йорка у представництво одного з найбільших видавництв країни і уклали угоду. У головній бібліотеці кожного міста є набір книг, які ми видали, якщо вам цікаво. Величезні важкі томи, сотні сторінок, кожна з яких гостра як бритва копія з негативу 8 на 10. Примірники цих книжок потрапили до кожної великої бібліотеки та університету у світі. Ми з Майком отримали справжній кайф, вирішуючи деякі проблеми, над якими роками працювали вчені. У римському томі, наприклад, ми розв'язали задачу про трирему за допомогою серії малюнків, причому не лише внутрішньої частини триреми, а й бойової квінкереми. Звісно, професорів і яхтсменів-аматорів це зовсім не переконало. У нас була серія аерофотознімків Риму, зроблених з інтервалом у 100 років протягом тисячоліття. Повітряні види Равенни і Лондініума, Пальмири і Помпеї, Еборакума та Візантії. О, це був найкращий час нашого життя. У нас був том для Греції і для Риму, для Персії і для Криту, для Єгипту і для Східної імперії. У нас були фотографії Парфенону і Фаросу, фотографії Ганібала, Каракалли, фотографії Вавилонських стін, будівництва пірамід і палацу Саргона, сторінки із загублених книг Лівія і п'єс Еврипіда і тому подібне. Страшенно дорогий другий наклад був проданий за собівартістю дивовижній кількості приватних осіб. Якби ціна була меншою, історичний інтерес до нього став би ще більшою примхою часу. Коли шквал інтересу майже вщух, якийсь італієць, купаючи досі на розкопану ділянку Помпей, натрапив на крихітний похований храм саме там, де його показав наш аерознімок. Йому розширили бюджет, і він знайшов ще більше руїн, які збігалися з нашими мапами. Руїн, які не бачили світла майже 2000 років. Всі одразу ж заголосили, що ми були дуже вдалими вченими. Голова якогось каліфорнійського культу вголос запідозрив, що ми – реінкарнації двох гладіаторів на ім'я Джо. Щоб усамітнитися, ми з Майком переїхали до студії, зачинившись, запаслися інвентарем і спідньою білизною. Старе банківське сховище ніколи не вивозили на наше прохання, і воно добре слугувало для зберігання обладнання, коли нас не було поруч. Усю пошту, з якою Рут не могла впоратися, ми викидали непрочитаною. Стара будівля банку стала схожою на благодійну їдальню. Ми найняли кремезних приватних детективів, щоб впоратися з найбільш неприємними відвідувачами, і підписалися на телеграфну службу охорони. У нас була ще одна робота, ще один повнометражний фільм. Ми все ще дотримуємося старої історичної теми. Цього разу ми спробували зробити те, що зробив Гібон у занепаді та падінні Римської імперії. І, як на мене, досить успішно. За 4 години не можна повністю охопити 2000 років, але можна, як це зробили ми, показати розпад великої цивілізації і те, наскільки болісним може бути цей процес. Критика за те, що ми майже ігноруємо Христа і християнство, на нашу думку, була несправедливою. Мало хто тоді знав, та й зараз знає, що ми включили як своєрідну пробну кулю деякі кадри про самого Христа та його часи. Їх нам довелося вирізати. Як ви знаєте, до складу раду з перегляду входять як католики, так і протестанти. Вони, рада, одразу ж озвіріли. Ми не дуже протестували, коли вони заявили, що наше поводження було нешанобливим, непристойним, упередженим і неточним за будь-якими християнськими стандартами. Чому, волали вони, це навіть не схоже на нього? І вони були праві. Не схоже. Жодна картина, яку вони колись бачили, не схожа на нього. Тоді ми вирішили, що не варто втручатися в чиїсь релігійні переконання. Ось чому ніхто ніколи не побачить від нас нічого, що хоча б віддалено суперечило загальноприйнятним історичним, соціологічним чи релігійним особливостям тих, хто знає краще. До речі, той римський фільм і не випадково так мало відрізнявся від підручників, які нас обдурювали в школі, що лише кілька ентузіастів-спеціалістів звернули увагу на те, що, як вони наполягали, було помилкою. Ми все ще не були в змозі масово переписувати історію, бо не могли розкрити, звідки саме ми отримали нашу інформацію. Джонсон, коли побачив римський епос, подумки клацнув підборами. Його люди одразу взялися до роботи, і ми впоралися з завданням так само, як і в перший раз. Одного разу Кеслер загнав мене в кут, причому абсолютно серйозно. «Еде», – сказав він, – «я з'ясую, де ти взяв цей запис, навіть якщо це останнє, що я зроблю в житті». Я сказав йому, що колись він це зробить. Не колись, зараз. Ця маячня про Європу може пройти один раз, але не двічі. Я бачу брехню, і всі інші також. Я сказав, що мушу порадитися з Майком, і я так і зробив. Ми скликали нараду. Кеслер каже, що у нього проблеми. Гадаю, ви всі знаєте, в чому вони полягають. І всі таки знали. Джонсон заговорив. Він має рацію. Ми розуміємося в кіно краще за вас. Звідки у вас ця плівка? Я повернувся до Майка. Хочеш розповісти? Той похитав головою. У тебе це виходить краще. Гаразд. Кеслер трохи нахилився вперед, а Марс запалив ще одну сигарету. Ми не брехали і не перебільшували, коли казали, що фільм належить нам. Кожен кадр плівки був знятий тут, у цій країні, протягом останніх кількох місяців. Тільки як? Я не буду згадувати, чому і де. Ми не можемо розповісти вам це зараз. Кеслер гидливо пирхнув. Дайте мені закінчити. Ми всі знаємо, що заробляємо гроші. І ми збираємося робити це і надалі. У нашому особистому графіку є ще 5 плівок. З 3 з цих 5 ми хочемо, щоб ви впоралися так само, як і з іншими. Останні 2 покажуть вам і причину всієї цієї дитячої секретності, як називає її Кеслер, і ще дещо, що ми досі тримали в таємниці. Плівка покаже вам, як наші мотиви, так і методи. Одне так само важливе, як і інше. Тепер цього достатньо, ми можемо продовжувати так само. Кеслеру цього було недостатньо. Для мене не досить. Хто ми? Купка дурнів? Джонсон думав про свій банківський баланс. 5 фільмів? Це ж 2 роки. Може, 4? Марс був налаштований скептично. Кого ти думаєш так довго дурити? Де студія? Де знімаються екстер'єри? Де берете костюми і масовку? В одному кадрі у вас 40 тисяч масовки. Можливо, ви можете заткнути мені рота. Але хто відповість на питання, які ставлять Метро, Фокс, Парамаунт? Ці хлопці не дурні, вони знають свою справу. Як, по-вашому, я можу впоратися з рекламою, коли і сам не знаю всіх відповідей? Джонсон наказав йому замовкнути на деякий час і дати йому подумати. Нам з Майком це не сподобалося. Але що ми могли зробити? Сказати правду і опинитися в гамівній сорочці. Чи ми задовільнимося такими поясненнями? Нарешті запитав він. Марс, як гадаєш, ці хлопці мають зв'язок з радянським урядом? Вилізли десь в Сибіру і не підпускають до своєї роботи нікого ближче, ніж на милю. Ніхто не знає, що роблять росіяни. Ні, Марс відповів з впевненістю. Будь-який натяк на те, що вони з Росії, і нас вважатимуть купкою червоних. Джонсона було вже не зупинити. Окей, не з Росії, а з однієї з тих маленьких республік на кшталт Вірменії чи ще звідкись. Тож це не зовсім російські фільми. Насправді їх знімали німці та австрійці, яких росіяни захопили у війну. Воєнна лихоманка вщухла достатньо, щоб люди усвідомили, що німці іноді знають свою справу. Проявимо співчуття до тих хлопців, які борються з несправним обладнанням і паршивим кліматом, виготовляють суперлінзи і вивозять їх контрабандою під носом у гестапо, чи як там це називається. Оце і все. Моріс із сумнівом перепитав. А якщо росіяни скажуть світові, що це ми божевільні, і немає ніяких винахідливих німців? На це Джонсон заперечив. Хто звертає увагу на те, що кажуть росіяни? Кого хвилює їхня думка? Вони скоріш подумають, що ми говоримо правду, і почнуть шукати у себе на подвір'ї те, чого там немає. Згодні з такою версією? Я подивився на Майка, а він на мене. Домовилися. Зрештою, вигадки «Все гаразд?» Кеслер, Бернштейн. Вони були не дуже задоволені ситуацією, але погодилися грати у цю гру, доки ми не вирішимо сказати правду. Ми із вдячністю усміхнулися. «Ви не пошкодуєте?» Кеслер дуже у цьому сумнівався, але Джонсон заспокоїв його і повернувся до роботи. Ще одну перешкоду ми оминули. Рим вийшов у прокат за розкладом і отримав такі ж дружні відгуки. Хоча дружні – не те слово, аби описати статті довжиною в цілі квартали. Марс добре попрацював над рекламою. Навіть та мережа газет, яка згодом злісно на нас накинулася, піддалася на його чари і надрукувала на цілу сторінку редакційні статті, які закликали читача подивитися Рим. Нашою третьою картиною, яка звалася «Полум'я над Францією», ми виправили кілька хибних уявлень про французьку революцію і почали наступати на пальці. Однак, на щастя, не зовсім навмисно. У Парижі при владі був ліберальний уряд, який підтримав нас до кінця, наклавши всі необхідні підтвердження. На наше прохання вони оприлюднили багато документів, які до того часу були зручно загублені в печерних сховищах Національної бібліотеки. Ще трапилася справа з багаторічним претендентом на французький престол. Я впевнений, що саме за тонкої підказки одного з проникливих рекламних агентів Марса претендент подав до нас до суду, звинувативши в наклепі на добре ім'я Бурбонів всю нашу компанію. Адвокат, якого Джонсон розкопав для нас, затягнув бідолаху до зали суду і розірвав на шматки. Позивач не отримав навіть 6 центів відшкодування. Адвокат Семюелс і Марс отримали солідну премію, а самозванець переїхав до Гондурасу. Десь у цей момент тон преси почав змінюватися. До того часу нас вважали чимось середнім між Шекспіром і Барнумом. Після того, як на світ Божий з'явилися давно приховані факти, кілька відомих песимістів почали вголос запитувати, чи ми просто пара паразитів. Лише наш величезний рекламний бюджет стримував їх від сміливіших висловлювань. Я зупинюся тут і скажу дещо про наше особисте життя у цей період. Про Майка казати не буду. В основному тому, що він сам цього не хоче. Він дозволяє мені казати і підставляти свою шию, а сам сидить у затінку. Я кричу, сперечаюся, а він просто сидить. З його темно-коричневої сковорідки майже ніколи не вилітає жодного слова. І вже точно ніколи не з'являється жодного натяку на те, що за цими ввічливими бровами ховається мозок, почуття гумору і дотепність, швидка і смертоносна, як ведмежий капкан. О, ми іноді розважалися, навіть через край. Але зазвичай ми були надто зайняті і надто заклопотані тим, що робили, аби витрачати час даремно. Рут, поки вона працювала з нами, була гарним партнером по танцях і випивці. Молода дівчина, яку можна назвати красуною, і, здавалося, їй подобалося бути з нами. Якийсь час у мене виникло кілька думок щодо неї, які могли б перерости у щось більш серйозне. Ми обоє, слід сказати, всі троє, вчасно зрозуміли, що дивимося на багато речей надто по-різному. Тому ніхто не здивувався, коли вона підписала контракт з Метро. Її контракт означав, як вона вважала, всю славу, гроші та щастя у світі, плюс особисту увагу, на яку вона безсумнівно мала право. Вони взяли її в серіали класу «Б», і у фінансовому плані Вона зараз почувається краще, ніж будь-коли. В емоційному – не знаю. Ми нещодавно бачились, і гадаю, що вона збирається знову розлучитися. Може, це і на краще. Але годі про Рут. Я забігаю наперед. Увесь цей час, поки ми з Майком працювали разом, наші підходи до кінцевого результату розходилися. Майк був захоплений ідеєю зробити світ кращим, унеможливити війну. «Війна, – часто говорив він, – це те, що супроводжує більшу частину людської історії. Але тепер, з атомною зброєю в руках, вона має насіння самознищення. Тож, допоможи мені, Еде, я збираюся зробити свій внесок, аби зупинити це. Інакше я не бачу сенсу жити. І я не жартую». Він і справді не жартував. І сказав мені це майже тими ж словами в перший день нашої зустрічі. Тоді я поставився до цієї ідеї, як до нездійсненної мрії, бо бачив у його машині тільки шлях до збагачення. І гадав, що незабаром він піде моїм шляхом. Я помилявся. Ви не можете жити та працювати з людиною, яка вам подобається, не захоплюючись деякими її якостями. І ще, набагато легше турбуватися про біди світу, коли у вас самих їх немає. Набагато легше мати совість, коли ти можеш собі дозволити це. Коли я одягнув рожеві окуляри, половина моєї битви була виграна. Коли я усвідомив, наскільки великим може бути цей світ, битва була закінчена. Гадаю, це було приблизно у той же час, коли з'явилося полум'я над Францією. Точний час не має значення. Важливо те, що з того часу ми стали максимально згуртованою командою. Відтоді єдине, у чому ми розходилися, це час перерви на бутерброд. Більшість вільного часу, якщо він виникав, ми проводили, зачиняючись на ніч, розгортаючи портативний бар, відкриваючи рівно стільки пива, щоб відчути себе добре, і розслаблялись. Після 1-2 келихів ми могли покрутити циферблати автомата і зануритись в роздуми. Разом ми були скрізь і бачили все, що треба бачити. Можливо, тієї ночі варто перевірити Франсуа Війона, фальшивомонетника, або, можливо, побігати з Гаруном Аль-Рашидом. Або якщо ми були в поганому чи пригніченому настрої, трохи поспостерігати за 30-річною війною. Або якщо хотілося відчути себе справжніми азартними гравцями, ми могли б оглянути гримерки в Радіо Сіті. Для Майка знищення Атлантиди завжди мало дивне значення. Можливо, тому, що він боявся, що людина зробить це знову, тепер, коли заново відкрила ядерну енергію. І якщо я задрімаю, він цілком може повернутися до самого початку, до початку світу, яким ми його знаємо зараз. Немає сенсу розповідати вам, що було до цього. Коли я зупиняюся і думаю, то, мабуть, добре, що ніхто з нас не одружився. Звісно, у нас є надії на майбутнє, але наразі ми обоє втомилися від усього людського роду, від жадібних облич і рук. У світі, який цінує багатство, владу і силу, не дивно, що будь-яка порядність випливає зі страху перед тим, що є зараз, або зі страху перед тим, що буде потім. Ми бачили так багато прихованих дій світу, називайте це шпигунством, якщо хочете, що навчилися ігнорувати поверхневі ознаки доброти і гуманності. Лише одного разу ми з Майком зазирнули в особисте життя людини, яку знали, любили і поважали. І цього разу було достатньо. І з того дня ми взяли собі за правило сприймати людей такими, якими вони здаються. Наступні дві картини ми випустили швидко. Перша – «Свобода для американців» про американську революцію, а друга – «Брати і зброя» про громадянську війну в Сполучених Штатах. І тут почалося. Кожен третій політик, багато так званих освітян і всі професійні патріоти вгризлися в нас. Всі до єдиного глави різних патріотичних організацій билися колективними головами об стіну. Південь шаленів. Кожен південний штат і один прикордонний категорично заборонили обидві картини. Другу, тому що вона була правдивою, а першу, тому що цензура – це заразна хвороба. Вони залишалися під забороною, поки професійні політики не порозумнішали. Заборони скасували, а бригада кишенькових критиків і людей в краватках вказала на обидва фільми як на жахливі приклади того, у що деякі люди насправді вірять і думають, та відчули задоволення від того, що хтось дав їм можливість вдарити в барабан і збудити расову ненависть. Нова Англія хотіла відстояти свою гідність, але не витримала напруги. На північ від Нью-Йорка обидві картини заборонили. У самому Нью-Йорку сільські представники проголошували цілим блоком, і заборона рознеслася по всьому штату. Спеціальні потяги курсували до Делавера, де люди були надто зайняті, аби ухвалити ще один закон. Летіли позови про наклеп, і хоча газети розповідали про подання кожного нового, мало хто знав, що ми не програли жодної справи. Хоча нам доводилося одержувати майже кожен позов у вищих судах і в деяких випадках просити про зміну місця розгляду. Це був потужний удар по ображеній гордості за предків. Ми показали, що не всі сильні світу цього мають німби із чистого золота, що не всі червоні мундири, випростані забіяки і не ангели. І Британська імперія, за винятком Південної Африки, відмовила обом картинам і влаштувала бурхливі протести в державному департаменті. Видовище, коли конгресмени з Південної та Нової Англії схвалювали зусилля з придушення свободи слова, викликало у певних колах веселі осанни. Джонсон вклав свої гроші в міжнародну дистриб'юторську організацію і змусив Марса найняти всіх найкращих прес-агентів по обидва боки скелястих гір. Яку ж роботу вони виконали? У найкоротші терміни з'явилися дві певні школи думок, які переповнили громадські поштові скриньки. Одна із цих шкіл вважала, що ми не маємо розгрібати старий бруд, що такі речі краще забути і пробачити, що нічого поганого ніколи не траплялося, а якщо й траплялося, то ми все одно брехуни. Інша школа грала за нас. Спочатку м'яко і повільно, а потім із тріумфальним криком почав прояснюватися той факт, що такі речі насправді траплялися і можуть трапитися знову. Можливо, трапляються навіть і зараз. Вони стаються тому, що перекручена правда занадто довго накладала відбиток на міжнародні, національні та расові почуття. Нам було приємно, коли багато хто почав погоджуватися з нами в тому, що важливо забути минуле, але ще важливіше зрозуміти і оцінити його чесним і незаангажованим поглядом. Ось що ми намагалися донести. Заборони в різних штатах лише трохи зашкодили зібрати гарну касу, і ми були виправдані в очах Джонсона. Він похмуро передбачив втрату половини національних зборів, бо не можна говорити правду у фільмі і не відповідати за це. Не можна, якщо в залі більше 300 глядачів. Досі усе йшло майже так, як ми і планували. Ми заробили і отримали більше публічності, як позитивною, так і негативною. Здебільшого це було пов'язано з тим, що наша діяльність обговорювалася в новинах. Частіше за все, просто щоб заповнити місце в газетах. Ми були дуже обережні, щоб не нажити собі ворогів у тих верствах, які можуть дати відсіч. Пам'ятаєте стару приказку про те, що людину впізнають по ворогам, яких вона собі наживає? Так от, публічність була нашою сокирою. Ось ми її і загострили. Я зателефонував Джонсону в Голлівуд. Він був радий нас чути. Давно не бачилися. Як справи, Еде? Мені потрібні люди, які читають по губах. І я хочу їх ще вчора, як ти кажеш своїм хлопцям. Читання по губах. Ви з'їхали з глузду? Навіщо тобі читання по губах? Це не має значення. Мені потрібні ті, хто читають по губах. Можеш їх дістати? Звідки мені знати? Навіщо вони тобі? Я запитав, чи можеш ти їх дістати? Він засумнівався. Гадаю, ти занадто багато працюєш. Слухай, я не казав, що не можу. Заспокойся. Коли вони тобі потрібні? І скільки? Краще записуй. Готовий? Мені потрібні щітці по губах, що володіють наступними мовами. Англійська, французька, німецька, російська, китайська, японська, грецька, голландська та іспанська. Едлевко, ти здурів! Напевно, я здавався йому божевільним. Цілком можливо. Але це необхідно. Якщо натрапиш на когось, хто може працювати з будь-якою іншою мовою, бери його. Мені вони теж можуть знадобитися. Я бачив, як він сидить перед телефоном, мотаючи головою, неначе божевільний. Мабуть, від спеки, Левко, старий добрий Ед з божеволів. Ти чув, що я сказав? Так, я чув, якщо це не жарт. Ні, це не жарт. Він почав сердитися. І звідки ж, на твою думку, я їх дістану? З капелюха? Це вже твій клопіт. Я порадив почати з місцевої школи для глухих. Він промовчав. А тепер запам'ятай. Це не жарт. Це насправді. Мені байдуже, що ти зробиш, куди поїдеш, або скільки витратиш грошей. Я хочу, щоб ці фахівці з читання по губах були в Голлівуді, коли ми туди приїдемо, або знати, що вони вже в дорозі. Коли ти будеш? Я сказав, що не знаю, не впевнений у якихось термінах. Можливо, день або два. Нам треба підчистити кілька вільних кінців. У прокльонах він поскаржився на несправедливість долі. Краще тобі придумати гарне виправдання всьому цьому, коли ти... Я поклав слухавку. Майк зустрів мене на студії. Поговорив із Джонсоном. Я все розказав. Він розсміявся. Звучить божевільно, чи не так? Але він таких точно знайде, якщо вони існують і цінять гроші. Він справжній винахідник у цьому. Я кинув капелюха в куток. Я радий, що все закінчилося. Ти як зробив? Все готово до зйомок. Матеріали вже в дорозі. Ріелторська компанія готова взяти на себе оренду. а дівчатам платять поточну зарплату з невеличкою надбавкою. Я відкрив пляшку пива для себе. Майк теж взяв одну. А як щодо офісних файлів? І як тобі ідея облаштувати тут бар? Файли підійдуть на зберігання в банк. Бар? Я не думав про це. Пиво було холодним. Запакуй декілька пляшок і відправ Джонсону. Ми обидва посміхнулися. Йому знадобиться це. Я кивнув на прилад. А як щодо нього? Хочете відчути себе справжнім детективом, який розплутує хитромудрі загадки? Або ж мрієте відправитися у неймовірну подорож до далеких планет? За аудіокнигами від Пригоди Плюс це можливо. Кожна історія – це квиток в інший світ, де вас чекають несподівані повороти сюжетів і яскраві персонажі. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові аудіокниги, які подарують вам атмосферу справжніх пригод.